La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Odhli chunariya tere naam ki तेरे प्यार में डूब गए हैं हम खुद को ही भूल गए हैं ओ मेरे दिलदार ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या ओढ़ली चुनरिया तूने मेरे नाम की ओढ़ली चुनरिया तूने मेरे नाम की चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या प्यार किया तो डरना क्या ओ जब प्यार किया तो डरना क्या जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले मैंने भी ये तय किया है आएगी तेरी डोली मेरे ही अंगना ओढ़ली चुनरिया तूने मेरे नाम की चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या प्यार किया तो डरना क्या ओ जब प्यार किया तो डरना क्या तौबा तौबा ये आंखें कहती हैं सौ सौ बातें जाने कैसा जादू है मेरा दिल बेकाबू है रब से जब मांगा रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। प्यार की बिंदिया चमका दे तू, मुझको कंगन पहना दे तू, कर दे शगुन सजना ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या प्यार, किया तो करना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या।